بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين. ورضي الله تعالى عن العبد الحليم ذي الفلك المصون المخصوص بالشر المصون لن يشمل ذويه من الآل والأحبة أجمعين، أصحاب السماحة العلماء والمشايخ ممثل القيادات الروحية في البلاد، أصحاب السيادة ممثل الحكومة السنغالية وزير الداخلية والوفد المرافق له، أصحاب السعادة السفراء وأعداء السلك الدبلوماسي المعتمدين في السنغال، أصحاب السيادة ممثل الأحزاب السياسية وتجمعات المجتمع المدني، أصحاب الفضيلة مشايخ المريدية وقياداتها، أصحاب الأخوة المريدين والمريدات. أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فيسعدني أن أوجه إليكم هذه الكلمة باسم الشيخ سيد المختار الخليفة العام للمريدية حفظه الله تعالى ورعاه ونصره وزاد من تمكينه وتأييده. بمناسبة اختتام فعاليات المجد لهذا العام 1436، وقد لبيت مشكورين ومأجورين إن شاء الله دعوة الخليفة للحضور والمشاركة في إحياء ذكرى الغيبة البحرية للقائد المجدد فخر الأمة والدين والوطن مولانا العبد الحليم أحمد بن محمد بن حبيب الله، الذي كان قد أمر ودعا إلى هذه الفكرة شكرا لله تعالى على ما أشبغ عليه من نعمه الظاهرة والباطنة التي تالت العباد والبلاد وانتفعت بها الحياة والأحياء. وإن للشكر أيها الحفل الكريم موقعا عظيما في الإسلام، لأنه أمر إلهي حض عباده إليه ورغبهم في شأنه ووعد فيه وأوعد، فهو من مقامات اليقين عند الصالحين ولا يقدر عليه إلا الموفقون. قال تعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال جل من قائل: وقليل من عبادي الشكور. فلكم من الخليفة جزيل الشكر والامتنان على هذا الحضور المشرف لمشاركة الإيجابية، وجزاكم الله خيرا ووفقكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نويت شكرك في ذا اليوم يا شمدي يا الله ذا العين قبل الراء والشين. كلي قال الكلف قتدقي سرين تبع الشيخ سيد المختار ميغا خاني مو في توغي جتاي الشيخ خديم يالنا في ياغ لول تا اندو وير لا نيو ديكي دي لين جوت لي كادو يو بايكو تي موم كوم نيكو جيوري نيم جيوري نيم تيدي واخ دي الشيخ محمود بن تخامبا كي ام الشيخ محمود بشير nga xamne mbolam lu ci motor wax waxna ko lepp mbolam lu du soñi ak diglé ak téré waxna lepp kon nak li ci dolli moy leral magal gi nga xamne serigne touba dako jéglé subhanahu wa ta'ala ngir sant ko ci ndam lu reuy limu ko defal ci liggéey bi mu doon liggéeyal yoyentou bi sallallahu alayhi wasallam. Kaddu yi nak la ci jitu moy ñu xeqal gi l'islam ci aduna sepp rawat na ñu bokal senegal rawatina ñu mu sañe digel sañ la intérêt ta mo ñu bokal yor mourid li jitu ci kaddu yi nak modi cient go xamne serigne bi nañ mi ngi len koy sante yeen mbolim kilifa yi fi tewal kadi diire yi ta ñu bokku mom ndonali ak mbolé mbolo yi wuy ci tour l'islam ñep délégation yoy bayiko ci bir réew mi ak yi bayiko bitu réew ndax néra yeen dafa yalla suñu bon waxé né innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawikum tamoy xamalo ñu jurit yépp né julit dal mbokum dëgg moy ki mu bokkal diiné l'islam mi ngi sédel ñepp né dundal ngeen bokk gogou l'islam santane seen digge njaboru serigne touba ci ñu gëna rafété néna yalla yalla fay leen gën ci fay te mussal mu ci lu mu bokk ak li mu boole ba setané bañ ci amul yoon comme ni mu ko waxale bootam waxale bofam bi mu wote magal yi ginaaw lool nak yeen délégation yi fi téwal njiit réew président Macky Sall ci njiital ministre de l'intérieur Abdoulaye Daoud Diallo ak mboolem ministre yi nga andal yépp ak mboolem chef de service yépp ak mboolem délégation yi fi téwal mboolem banqas yi fond réew yépp sëriñ bi neen mi ngi leen di sant di yóbbante ay cant ki ngërëm ci président bi daara fi ci taxawaay bu mat sëkk bi mu taxaw ak mboolem ay jëriñoo ci magal yi bala ñu sàkku woon ci ñoom ci lu jëm ci magal yi ñu amee ko ni ñu ko bëgg woon neena mi ngi koy ñaanal suñu bonu jàppale ko doole ko kattan ak man ba mu mën a àggale mboolem lu ñuy yéene ci réew mi ci lu baax yéen ambassadeur ak mboolem membre corps diplomatique yi fi teewal seen réew sëriñ bi neena mi ngi leen nuyu teg leen sant ci seenu teewaay ak ci seen taxawaay ci lépp luy sàmm ak rafetal diggante Sénégal ak réew yi ngeen fi toogal yéen ñi fi teewal parti politique yi newul ci biir nguur gi ak ñi fi teewal mboole mboolo yi taxaw askan wi sëriñ bi neena mi ngi leen sant ci seen jëf ci magal gi ak ci seenu teewaay yéen mboolem presse ak média yi fi teew yépp sëriñ bi neena mi ngi leen sant ci seen liggéey ci magal gi di sant di gërëm bu baax nag bokk taalib yi nga xam ne ñoo wëy si ndigalu sëriñ Touba li mu joxe woon ci bis bii nu doon dundal biig muy fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sabar mu sàkkoon ñu ko ci sant yàlla ci xéewal yu rëy yi koy dikkal te sabab woon ci tukki géej yi tàmbaloon ci bis bii doon natt boo xam ne ay xéewal rek la ko jural kam min ni'matin fi tay niqma sant nag mbir mu màggali ci diine lu rëy la fa sunu borom moo tax mu digle ko xemmeem loo ko jaam ñi digge ci tëkko ci mi ngi bokk ci maxamatul yaqin yi nga xam ne ci la gaayu baaxi daan yéege bàgg ci seen borom yàlla bëgg lool ñi koy def di mereñ ñu ko du def nee na sant leen ma te bu leen gore di washkuru li wala takfurun ngeen di jàmm yàlla te sant xéewalam bi balillahi fa'budukum min ash-shakirin nee na kon sant ku sant moo cee jëriñu waaye ku wedd moo cee loroo wa man yashkuru fa innama yashkuru nafsi wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun hamid nee na bu ngeen santee ma dolli leen waaye bu ngeen gàntoon mi ngi leen niggi ak i mbugalam la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna asabi la sadid sant nag ci ñett lañu koy defee mooy xol ak làmmiñ ak cër yi sëriñ Touba nee na xaqiqatu sukri lada man alima shuhuduna min ziljalali ni'ama wa amalun biha lisanan wa janan fi kulli ma yarda wa ruknan yushtaban sëriñ Touba nag matal la xeeti cant yooyu yépp te bisam bii làmboora mboolem xeeti cant bi mooy cant xol gi te mooy xam ne wa ma bikum min ni'matin fa min allah ak cantu làmmiñ ji te mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ak cantu cër yi te mooy yamalu ala dawru shukran kon yeen ñi wuy si ànd ak noonu di ko santale yàlla yàlla nanu yàlla boole defal yooru cant te fay na ndax nee na ku sant ma fay ko te moom lu mu wax def ko wa sayyidillahu shakirin te nee na xàmmee ne ñi sant yàlla ñu ci bokk alaysallahu bi alam bi shakirin yàlla na dugg ci biir wax ji mu waxoon yonente yàlla Moussa alayhi salaam te taw fiixal nu ba nu matal sarte yee te mooy inni istafaytuka ala annaasi bi risalati wa bi kalaami faxus ma aataytuka wa kum min ashakirin gannaaw loolu nag sëriñ bi mi ngi dellu si waat ak noonu ci kàddu fàttali ak soññe yi mu baaxoo yëkkati jotaay bi di ci jëtal ci sàkk bu muy sàkk ci ñun ñëpp nu delluwaat ci yàlla tuubal ko ci lepp lu nu bayyi ci ay digelam ak lepp lu def ci ay terem ndax neena sunu borom kat artu nañu xamalnu ci biir alcorane lepp lu la dal ci ay jafé jafé wala ay bala ak musiba yu wacc ci sunu ko nañu xamne lako sababu ñoko def وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير دلو خمالا دوني أمنا خيط جوبدي يوحمنا دونو كخاري ألك وعي فيتي أدونا لا لين دي تنبلي وان لمولين من جول أسنين تب دلو لمولين من عند الألك زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليشيقهم بحر اللي سيعملوا لغالهم يرجعون مدلو دي غلادنا نوي مويتوا جفوالاو نوخ lepp lu meuna andi fitna wala nu setan ko koy def te difunu lu nu man ngir ayé ko lolu ndax fitna kat bu yexé du yam ci ka def la ko waral wa taqu fitnatal la tusibanna allazina zalamu minkum khassatan wa alimu anna allaha sabiyun kharab li lepp nak taxna serign bi wax ne bu nu bëgge safara jafé jafé rewmi lata nga xewal bawan yu bari bawan ci bir askan wi xawnu ma sé and def li yalla wax ne sa yu nu ko defé mo wacce mané ba xewal ci suñu bir ta mo do delu ci mom tubal ko tuggu sel wa nistaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan wa yutu kulli si fadlin fadluhu wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi yursilis samaa'a 'alaykum idraran wa yasidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin li deugal ak tub ak digu firne nak serigne touba leral nako ci e barab yu bari ta la ci jitu ci ko waro tub mo tub ñumte ak ciagante gañu def ba lañu war loon def ñu def ko wala ñu bayyi lañu waron def ñu recc ko dal di ko bayyi fa sansa ba ca top ñu am yene ju and ko dogu ci dootu ñu ca delluat li fi ñi gudund wa an yatuba kull hin al mu'tarif bi zambihi li rabbihi min qabl an yakuna shaqitan alayhi bis saman wa min shurutiha nadamatun ala ma fatahu min al ma'asi musjala wa niyyatun an la ya'uda li dhunub muddat umrihi li khawfi al qarib wa an yakuna tarika al ashyan in kana 'asiyan bila tawan serim bi nak wax nañ li jitu ci li soora bayyi lokoy ñuko def modi pomu bari ni acca xali ndax nemu ko nañ ne li ëpp legi ci ndaw yi remi ak lu gëna bari ci magni lañu jittal ci seen programme bis bu ne moy li jëm ci fo acca xana te serigne touba waxon na ne yatt rek ci nek limata def ak limatu la def ak lepp def mune limata def moy jaamu yalla ndax ngolé way aljan li musal sawra limatu la def nak moy fo ndax dula moy dara dulu musal ci dara lepp def nak mom bu ko saxel sa xalat moy def lu nakhri yalla motax ci njel gendu ab ligéem lañu xamal ne cëpp ku nek ci diiné l'islam war nga moy fo ak tiaxan ndax diiné ji lol tax ko djub ba taxna ku ci dugal am po wala nga jiw se dund diko jexal ci fukare yalla dal la rebu dal la genn ci kureel julidi wa lam bi anna din 'inda llahi islamuna la din zil malahi serim bi waxna ne nanu xamna am rew ken duko tabax ci ay tiaxan akum po waye ci xam xam bu and ak ligey tay jubal des koy tabaxe mo tax serigne touba wax ne ku bëgg teranga aduna ak aljana ëlëk na ngeen boole jaamu yalla ak ligey te lepp luy def ñu jital ci xam xam ak xamé al ilm wal amal jawharani li khayri yadarin yajubani wa alam bi anna ilman wa amal huma wasilata as-sa'adati ajal neena ndaw ñi tollu ci jang wori su leen xirsal wala def leen xemew lo lu jang ak lu leen may ak njub ya ayyuha as-sibyan la tastaghilu 'an al-huda bil 'ulum ishtaghilu serigne touba waxna le li gëna man yax ak galam ko ak société moy ay mukallaf yu dund ci seen biir nawle te amuñu métier te it amu ben yëngutu buñu def bu leen man may teranga ak sutura waye duñu tok yaacara ba luñu am seen natango yu liggéey ñoo leen ko jox amal bitalatu wa tadyi'un umur min ghayri ma ya'ni fada'uhu yadur wa talabul halali fardun yantami li kulli muslimin bi khayri wahbi li jitu nak ci li soore jital ci tuub gi mu santane mo wadi taxaw tem yarat bakandi defara jikko yi ngir xamne kiris bi jitu ci kiris yi mana jurul yenen kiris yu bari mo wadi jikko yi yaq yi bokkuna rak ci mandara ga yaqutu jikko yi serigne touba xamle ci bir ay mbinam kañaan ak soxar go tasaro ci biru askan balu way am ci lu bax wala mu man ko mbolo taxaw tem di def luñu man ngir yaq ngir xañ ko yaqal ko donte lu bax rek li ci jullu alul hasud la yasud jila wa kayfa lahu fi zamani yurid salba niqmatan ikhwani serigne touba wax la ne cepp ku melakaane yaal nek ci mom bala muy bepp wala xolam bi sedd dafa faagaagal ilmi ne cepp ku ko jitu ci kanamum wala mu am lu mu amul wala yasruhu mad al azmani siwa halakihi bil atwani mudi lo xamne nak yaatu na lol ci suñu jamono ji ba taxna serigne bangi sak ci ñu ñepp ñu yeenante lu bax tay suturalante tay samonté ak ndenkalu sun borom li mu wax de istanibu kaseeran min az-zann in ba'da sanni ismun wala tajassasu wala yahtab ba'dukum ba'dan té lolou moy ñu rafata suñu njort ci képp ko mu mara doon tan moy tuut lu ñu ta agestu mboti jambor ngir siwol ko ak tasara ko boko ne ci mandar ga jikko yaq yi nak moy li gëna bari ci nit ñi modi degge af safan ci nit mo leen gëna degg lu bax ci mom motax liñu siwol ci musiba lañu jittel ci lay jëme nit ñi karam wa lolou leen dama jëriñ ta suñu borom dañu digal buñu wax ak nit ñi ñu wax ñu wax ju tay wax ju rafet wa qulu lin nas husnan ta lolou mu wadi xabar bu ngeen di jotali na doon lu rafet mu waxade in ja'akum fasikhun binaba'in fatabayyanu an tusibu khawan bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin tamay waxtu waxane nit ko xamne yaq rek ko taxaju andil nañ xabar bu reuy na ngeen ko wirifiye bu baax ba am ci lu wer lata ngeen ci def wala ngeen ci wax lu ngeen duri ci ëlëk sallallahu alayhi wa sallam tek ci ne ku gëm yalla gëm yowmal khiyamati fu mu nek na yow ak siwo lu baax tay mandu ak tey wala minam serigne bi wax na ne taxaway yi yep nak tamu aju yi defara jikko yi borom kër yi am nañ ci sen waru gar ci di sam njabot yi bala ñuy yendo wala ñu diko fanane bañ leen umpo te lu ci jaarul yoon ñu jubantiko naka nonu kilifa yi mbolo top ci seen ginaaw ñu tej leen ci yoon am nañ responsabilité bu mag ci melokaane talibi yi leen top ba taxna waru ñoo nopi ñomit ci di delo nit ñi ci yalla war nañu taxewit ngir a diine ji ci lepp lu koy tilimal ñu yor nguur gi nañu xamna ne am nañu responsabilité bu mak ci loolu serigne bi neena mi ngi fatali nguur gi ñu del ñu dolli seen dimbal ci baykat yi ak mbolam yi ko nuru ci ñi liggey jafé jafé yi am ci jangum ndaw ñit nañu fexé ba tabaxat anam mu jang ak jangale ci biir rew mi tay sakku nak ñu jittal ci anam yi suñu kilifa diine yi doon jangale bako ñu massa nopi ci yow da nga defaru amu biyar ami tejjin te lu ñe denkit do ko yaq do ca defum jubati waye ñu xamne ñi tan defar seen ndew reet di seen metier lu len sunu borom sant na fa lawla nafa min kulli fiqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum wa idha rajahu ilayhim lahallahum yahsurun ta lolu modi societe bu nek warna ci am mbolo mu baye lepp te dem sakku ji xam xam waye buñu delusé war nañu taxaw seen xet ci jangal len ak gindi len ta ñaan xamne ndaw ñi seenu jabor lañ kenn woor leen jitu ci taxaw leen ba bu ëllëgé ñu mën leen wotu fi ngeen nek yeen ndaw ñi nak serigne bi neen mi ngi leen di fatali ñaari bay ci biir ndenkane serigne touba denki bëpp ndaw bu tollu ci jangal kun katiman di durri wal busatan asdan wa ta'ulul jila ya muta'allim talu mo ad yow mi sakku xam xam na nga xamne lol tollu way la bo xamne faaw mu and ko tumuranke ak ay jafé jafé ba taxna ku bëgg ña nga nekkal nga bok ci ñi ci gëna rañiko na nga gannaaw yow muñ ta ngay neub mbolam jafé jafé yi nga dajal ci wërum jàng bi لا تكثر الصكواف كن متجلدا حتى تظن الناس انك منعم بودي بمونا نياك جامبتي بولكو دي باري تانغي سيپورت جافي جافي بوكول سين داي جوت ني جيهالو دارا جيناو لي ليپ نك سيرين بي نينا ميغي ديلو سي دي سون جابوتو بافانغي ngir ñu gëna farlu ci jaamu yalla ak ko njub ak jubal ci lepp lu ci lepp lu nek farlu itam ci liggey ta duko senal ta lu ñu am ci liggey ba ñu gënne ci ak yalla ja ta noy moytu yaq ak def yu du farata rawati na lu jëm ci poukare ta lu boole suñu bop mu nek ben ndax mbolo mu nek suñu bo def na yeer ma dem ci bir mo tax suñu baam di wax ne wa ta'awunu 'alal birri wa taqwa neene yit mi ngi feddeli tere yi ci dëkk bi ñepp ma sa baña fatte li tax Serigne Touba sant ko kon ñu gëna baye xel dëkk Serigne Touba bi war ma dëkk Serigne Touba bi wara dess dëkk diine ak jikko yu rafet ak dimbulante ci lu baax ak ci ragal yalla di dëkk koolité ak jamm ni ko borom ñaari won suñu borom wax ne wa sha'al hariman 'ariman amina wa kun bi hafsihi kafina damina ci loolu mi ngi fatali kilifa ne kenn ku nek fa mu fete ci bir dekk bi moko fa nek lolu fa taxaw taxawayam ci luñu wara diglé ak luñu wara téré nako lolu ñiité quartier yi ci dekk bi mi ngi leen do soñu ñu sétu barab yi ñu fété té luñu fa gis ci lu jaadoolu ñu jotali ko ñi sëriñ bi denk war may dekk bi ñepp yew seen bop ci buumu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa in lam yastati fayulisadihi wa in lam yastati fayukhalbihi wa zalika adhafu al-iman lepp lo xamne nak Serigne Touba gëreum ko ci talibi ak ci biir dekkam bi nañu xamne ci munkar yi la bok te lepp lu bok ci munkar la suñu borom do ko bañ wa ma abahu ya ba kon lepp luñu fi téré la ko ñepp baye xel ndax lu yalla bañ la te yalla lu bañ kenn du ci jëre jëriñ neenu kon nanu moytu lepp lu ñu mëna xajjale te ñuy dimbulenté ak suturalante te war malate te kilifa gu nek nañ la war mal jox la lay sepp ciir and ci na yalla def jittal na neena yit mi ngi sante bu baax kilifa yoon yep ci topel wara fi yi ngeen ko topi ñeboru Serigne Touba bi and ak mom ci seen jëf ci lepp lu mu sombu ngir liggeel ko Serigne Touba ba taxna fa lillahi alhamdu liggeey yi mu sombu yep moy liggeey bi ci mag bi ci Touba ak liggeey bu mag be ci Dakar ak na li mu jox ndigal Cheikh Mahamoud Muntaha legi moy université Serigne Touba bi ba tax mi ngi len ci sante bu baax kon nak Serigne bi neena lanu may lola modi am jom ak nango liggey ak baña tok di xaar ndimbolu kenn ku dul yalla ak gem na liggey Serigne Touba mo gën ci non dul mom ndax mo gëna gaaw ci maynu tirangay aduna ak taxay al-akhirah ma jéxel ko nak ci waxtu wuti ci ki nga xamne mo waral bisu magi bi di suñu yaakarité aduna al-akhirah mu di Serigne Touba ko ne xam na ne liggey bi nga xamne mom la doon liggey rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñaari mbir ko waral ginaaw bu ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanale bofum comme ni muko waxene rama rasulullah min ilahi kauni hadimuhu abdullah bu jekk bi modi dogu go serign bi dogu ci jind waccu way wax u kawe bo xana sun borom yagal ko jaay gaay yu baxi te mu lamb ndax limu andal ci tis ak ci natum ak ci tartar waye passifam ak ak dogam ak fitam ak njambaram ak jeexu mu jeex ci yalla ak yoonte bi ak bëgg xett doom adam yi ak diina ji mo waral mu dalenté yalla jaayante ak mom ci yanu yan bobu ak dekkuti ci mu andal ngir mu matalé mbolé lu bëggal doom adam yi bu ñaaral modé ginaaw bu mu jëndé waccu ayu kay woow ba yalla nongul ko fayeko lu kawé njortum da ñaan borom mu defal koko lepp ay xewul ak yermanda ak teraga boole ko doomu adam yi tey ak elek dina bako yalla nongale ab liggeem ba nopi da jakarlo ak mom tanal ko ay loxo wax ko lako li awsilil lati uridu wan fa'i bi al waraya mu'niyan an mitfa'i li kun bikun sarmadan wa ci al masir yasa jawfal fara lil wara mithla al maharimi lolou kon moy histoire bi su mag bi ñu magate muy sante ak delo yalla ñukkal ngir li ci aju lepp ci xewal ak may ak ndam serigne bi nak cipp kuy wax ci mom mëno wess lenn ci lu mu jëf lu gis ku ne tek ci bëtam ak li mu wax lu degg ak li yo bindu baye fi li aju nak ci mayam ak waccu wayam ci yalla ak rasulullah lolou xelum dooma adam ak xam xamu tere yi ak njang mbore mënu ko lijeenti ku ñu wax cheikh abou madian ahmad souleyman tontonu borom xam xam yi da nat mbirum serigne touba ci xel mu wax ne ayal wara fahmu mali shaykh min madadin law kan yufhamu ma'nahu fahimnahu lolou moy mbirum serigne touba su doon lu ñu mëna xam ci tere wala ci xel kon non ñu xam ko bu yagg no wa ganar waye mbiram day lo xamne binde fi lot lañ ci xam ko te lo serigne touba waxal nako bofam khaba maqami an si wal bakhil khadim wa innani abdun khadim la yirim mune maqamam fadne cipp kur yalla sun borom kon li nu mana xam ci mom modi ne jaaw yalla la buy ligge rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mbindam yu fi baye tam kawena tabari bari go xamne manis ko nat ci genn fan go ci jël rek tam moy al madhu wa sanaa'u wa salatu wa shukru wa dhikra waye tam ci xalaatam ci nepp societe do mo adam wara doxé ci kaw suuf ba bi muy tabax ak societe dafa baye xel ci li wessu lepp ak li ak segul ngir li muy tabax du magat mukk ta du rap bay mabbo mo ci aduna bepp fuñu mëna fété ci mbolém continent yi fi ka onadi kul al bilad li zil ibad ban al khimay lakin unadi kul al ibad ila ibadi bila jalay ya ahl al bar ya ahl al bahr uju li bar bahr al saqay bi mu wote nak ci atum assassin depok 1884 da wax ne ni ñepp dik and ak mom wutali yalla ta bañete bëgg len lul mom mu andi lo xamne dana defarat li yaq ci mbolam histoire doomu adama daleko ci adama ba ci rasulullah alayhi wassalam li fi jaaron ta doomu adama won beutiko mu ñaan sunu ba mo bir ko buntu yoy waftah lana kull bab kunt fatihahu lis-salihin min al-khayrat yallah non la delu waté ci jamono ñu bax ñu ñiko jittone ngir sunu borom ubbil ko mbolam buntu bu ko bax jaaron ngir xettali seenu xett ci atum jeesesi nak ci le wërbeutu ko baye lepp sobo mission bi ko yalla radal ñeko cheikh mohammed bassir leer la ci ay bindam inna takhalluban kabiran fi tajdid dini wa zuhura tariqatan azimatan fi al-islah lam yasbiq laha masilun fi qutriha tonal mo re soppi ko gurey amna ci ngurum yeesala dine ak méthode bu yees ci nonu wara réformer ab société bo xamné mo chefu ko gis ci sowu jant lolu mo re serigne bi da def li ñu tuddi khati'atu moy baye aada andi kharqul aada motax mo baye doxale ñi ko jittone ngir badil man am li ngeen di wax alternative ngir mu deppok mission bi ko suñu borom digal motax mu gëna woor gëna gaaw motax mu wax suñu bon defal ko ci leppam ak fayyu wal jismu mo waral bo mu juggé dafa baye méthode yep ak seen système jël système yalla ak méthode rasulullah def ko muy delu wayam mu gis ne aduna ngir mu jak faaw doomu adama jak te doomu adama ngir mu mana jak faaw mu sukkundi ke ci sew système yalla ndax mom rek mo mat matale te furul ak kenn ku doomu adama man sarahu al-fawz fi ad-dharain dun 'alan fala yufarih kitab an-nuru 'alana hawa an-nizam alladhi lam ya'ti man salafu bi mislihi khayra 'ilmin birda qurda mu gisse ngir doomu adama mat faw mu yeesal kuller gi mu dalen ton demb ak sun borom ci ala suger bi kum khalo bale te ñu deggal wo wuti gi nit wuti yalla ci kaw suuf tamoy nu setul ka aduna bi tek ko ci kaw lu way yi mu nurdal yi nga xamna sunu ci jaare daanu mana seytu aduna ba kenn du fi yaq kenn du fi tourner kenn du fi yefitna doxine wi le serigne bi yeesalat yar ci nit ñi def ko muy fondement bi jëk ci yoon wërit lahu tubtu min aybirtifati li ghayrihi wa minni lahu ahadu alayya dabir li wutal khalatam ak khalaté ñeku jëk nak moore li gëna bari ci ñeku jëk moy dañu sukkandiku ci l'islam def ko muy sen delu way waye dañu ci boole yenen khalat yu bayiko faren ci ñu wara défraté ëpp société loolo waral ñi ëpp ci ñom seen xalaat da lekkul ak intérêt aduna kessé kessé ta moori seen jaruñul bop wala seen xalaat wala mbolo mu ñu bok wala ngir mu jugum ta loolu motax aduna bi am gal ko ndax wéranté wu bari ak juyo ci xalaat té dara worlu ko loolu loolu ma wax ci loolu ci loolu la Serigne Touba jëfëndiko xalaatu muridullahi mu ëmb képp ku jëm ci yalla baña tënku ci lenn lu yalla nekkul mbaalu wote ak njariñu mi def yi al muridu la yamliku shay'an wala yamliku shay'an nit koku serigne bi bëgg tabax lu mu jëf ak lu mu mom ak lu mu xalaat yalla ko mom tadaram du tënku ci lenn dul yalla mbaalu yalla nekkul ba mo defu galankor ci xalaat diina seen bi teureul gis ci sam muy gis gis bu yaato bo xamne da boole zahir ak batin boole aduna ak alakhirah boole njariñu minde fi ta moy doomu adama yep ak lepp lu ne ci kaw soor ngir samonté ak mission doomu adama ak responsabilité ci aduna li jiddu kaw ne shurur al urbi wal ujmi wa sharh ma'an wal harbi yow sunu borom yal nak ma def mbekté mbolém aduna bi mondi xam xam lekkeluko ak gem ak liggéey ci anam go xamné da ko def ay darajaat mu wax ni ba ci gëna kawé moy xam xam ak ngëm gu and ak liggéey ndax liggéey moy tax xam xam ak ngëm mat té lolu moy may jaamu yalla gu mat ak ak texé mu wax né liggéey ni liggéey baxé nak né lay yak waxtu yak waxtu nek musiba ci aw askan xalaat yépp nak lu ci sëriñ bi wax baamu bindu ko dafa gara sunu borom ba mu nangu ko mu gara ko rasulullah ba mu gërem ko te yalla du nangu jifi ben doomu adam su ci aduna raxé mbaa ñi sa tabbi ci ci loolu la Serigne Touba dikke wo ñepp ci xet li xet rasulullah sallallahu alaihi wasallam tagal li rek xet ñi sa ñepp bëgg ñu bayiko katabtu kulli faraqa zamba wa shirka wa khablu sarara bil lashi bi'atuhu tarka mu delu wax ne tahir kulliyati min kulli ma yuaddi ila suftika aw ghadabika aw ma yukhalifu ridaka anni lolo wara sun bom nungu jefam jep te yalla lepp lu mu nungu geureum ko day wërbutu ko bok ci mamolu yalla ba tax du fi juk mukk te dootu am fumu yam doxeen yi le serigne bi don doxe ci mbindam ak xalaata mo waral ku ñu wax mohammed khalid japp ko ak jagle gu serigne touba jago ginaaw bu mako boole ci ñetti kangami l'islam yi gëna mag ci aduna bi ta bokul ci état ñoom loolu kon li ñu ci wara déggé ta japp ko modi li ñu serigne bi bayil doyna sekk ba wurno jéggandi dara ndax don gi mu don rasulullah dafa firndo ci lu bari bokku na ca la khad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma hanitum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim lolu modi yermande jointu bi sallallahu alayhi wasallam amon ci mbinde fi di len xole batul yermande ak ko xefel serigne bi don na ko ba tax mu wax ne ighfir li kulli mu'minin wa mu'mina aw shir li musaratin li safid mudina wajjih li ummati rasulullah alayhi khairu salawati llahi te yermande joju yemuton ci julli ji way ci mbole mbinde fi nak rabbana wasi'at كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا وتبوا عن سبيلك وقهم عذاب الجحيم مورخ سيرين توبا واخنا رجوت رحمة ربي وهي واسعة ورحمة الله أرجى لي من العمل يونتي سين نون يي دايالون بان ديمي با اغ سي جاخالن سون بون دافا واخني فكلن اخسنا بسن به فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا ومنهم من اخذته صيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من احرقنا وما كان الله ليسلمه ولكن كانوا انفسهم يسلمون ما فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجي سون بروم وختم دكو واخنيكو اللهم اغفر لخوم فانهم لا يعلمون سيرين توبا نك بوما اجي فوفي بنكو ديف نياري لي اكسيت سي دارو منان دافا واخ سون بروم نكو يا مالك الملك يا من جل عن خود يرحم جميع الورى يا هادي الردى موتاخ بين ساعي بو نيوخ سيندي دي واخني لكن له حسنات حن لو قسمت yawma jassa baynal ahli al-ardi mahtarqu neena serigne touba ay mayam ak jaglem suñu ko seddelon ñi ci kaw suuf yepp kenn kon kenn du nak bokku na ci ay jaglem nak lepp lo bëgg rasulullah bëgg ko lepp lo bañu bañ ko nabiyuna mustafa khayru wara khardi fi kulli shay'in wa ma abahu ya bahu lolo wara sun bam tan ko def ko dekkale ak xarit ak soppi ci rasulullah malaayiki diko fukare wo yoyante yi diko fukare wo ak lawliyay ak mbolo ñu bax ni muhammadun al mukhtar bahabi al wara alayhi salama khayr man jaar bil huli baha rasulullah kull al anbiya alayhi wa abqa salama rabbina bi khurbati asra sinina bi khidam khalisatan li salujudi wal qidam yaqul li ma shi'tu minhum min munna wa bi yubahi al mursalina asya bokuna ci may ko sun borom may ak shafa'atu tamam man ram ko ko neex wa habli khayr wara shafa'a fi man ahabbahu wa hum jama'a bokuna ci jangli ko sun borom defal waxon na ne buma dikon lu jek alquran kon sawutur da ngeen ko ci gis wa suruf lu bare bare waye ba nga xam lu sun borom lolou amut mu soppil mako fuma yekete sama xelima aras da di jaayu isa katafutu taz arshul baqi wa sabahat malaikatu baqi law ji'tu qabla nuzul alkitab law jada fihi wa zkur fi alkitab fulan wa lamma lam yakun zalika ja'ala ihtizaz al'arsh al'azim liqalami badala min salik mu delu waxne sunu borom garantie na aw yorom ba ñepp ku ñuko bëgg ñepp ñuko bëgg yaq di noni suñu borom noni di ay nonam di ko añaay ak di ko fexel sen ñortu waxtu lay sen yaakar day tass hayya barabbi sununa husli wa salani bi kalkali wa jasadi mu waxne sunu borom defal na ma ci moti hamsa sin lor dootu jëm ci jëmam mom lolu ko alquran may nako texe go xamne ak texe bi ca top hadamtu bina adurrika malatuka alquran shaawat sa'adatan la shaqawat ba'daha shahida la annahu la ilaha illa hu neena ci safar liku sunu borom defal moy mbolam luy nuru lor ak pexe ak yaq yaq sunu borom dañ ko jëmele ci kudul jëmam sarful mafasid wal makarih ila khairi fi safar jëm sa neena liku sunu borom defal ci barakatul khidma nak baaju moy genn ci tiaxal sey ci ndu ko jëf sam xel du ko xalat do ko yene ragi moy yitte ju kawé jëm ci sunu borom do gess lul mom kafi bi moy fagu aw yu ak ci yene ak jëf tagi moy tuddu sel ci li nga xam ci sawop ci fi ay ay li nga xamul hegi moy gindu ko wutali aljana allati wahidal mutakhon khalini fi hasanat mustaqar wa mukhawam motax barakatu manisuko ablé manisuko maye manisuko jaay manisuko satti manisuko am ci dudu ak ñet ak top sa ndigalu serigne ma jeexal nak ci limu fagul talibe yi ci asraru huruf qasaidi dafa wax ne da bindone a'adni jannati adnin tajri min tahtiha al-anharu mahil hijr mu waxna sun borom soti ay xewal yu bari ci lo xal talibe ñu tambule nak diko yakate ak diko duggal fu ngor la duggu ak di ci def lu amu njariñ ak mbewtu duggulen ak xaccio ci seen bir neena lolo nakarima lol ma jaxla ci laj ko sun borom ba xam lolou luko waral sun borom xamal manem ya bindon ci sa khasidina a'adni jannat adin tajri mo waral xewali bari ci sen bir ban ak ngewtu len beug tabbi neena ma xamal ko ne ko lol di amna ci jaxli lol sun borom xamal manem mané kon téma ko far sun borom xamal manem boko faré dé talibé du sun amatu lu tok lu talné misqal zarati min rizqi lu talan tok ci wursa dootu ko amati serigne touba néna ma amu jaxlé lol xamul lol numako lijeenté malaay ko sun borom xamal manema ni ngay def moy da nga soppi non gi ak lam mu bindal wax né a'addali jannati adnin tajri min tahtiha al-anharu ma al-hijr mané kon dana len jox wursa bañ roy sekk tangew tok len tab muko mu ñaan sun bob ne ko cipp ku dik ci man ngir andale jangoro yalla ngoko safara wa tashi kull man li ajli maradi lin qad ya man li yakhud aradi muno ku ñew ci man ta andale ak reer na ko jo xam xam bo ndoy sekk ba reer dootu ko tabbi wal tuati kull man li ajli al-jahl lin qad ilman ba ma hiya lil jahl muno ku dik ci man andale ak ak ñak na nga ko defal am xom mu bari mo xane wërsegam dara ba doot soxla ak dara wa tuhti kullaman li ajli faqri lin qada malan wahmini an faqri muna ku dik ci man ngir sakku barke itam na nga ko defal barke bi ta barke bo xone doot dog bu mukk wa tuhti kullaman li ajli baraka lin qada ya banaka fani mushrika moy nak yow suñu borom yalla na nga ma defal ci ay xewal ak ci may lo xam dana fatelo mbolam li nga xam dama ko jaayantu sama digge yow ndotum ko jefandiko wa tu'tini shay'an bihi ansa jami'a ma ba'tuhu ya khayru muhanni ya shami'a wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.